www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، حظوا عليها بالنواجذ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حضرات علماء الكرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اہم ترین حدیث کا ٹکڑا پیش کیا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت اختلافات دیکھیں گے، طرح طرح کے نظریات، عقائد، رسومات اپنی جانب سے گڑھ لی جائیں گی اور ان پر دین کا لیبل لگا دیا جائے گا، اور ہر ایک طبقہ یہ کہے گا کہ میں ہی حق پر ہوں، میں ہی صحیح ہوں اور میرے علاوہ سب غلط ہیں. تو ایسے اختلاف کے ماحول میں محسن عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو ایک معیار اور ایک پیمانہ بدلا دیا کہ جب بھی کوئی اختلافی بات سامنے آئے، کوئی نئی بات سامنے آئے، کوئی نئی رسم ایجاد کی جائے، تو تم نئی باتوں کے جھانسے میں مت آ جانا، بلکہ تم میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقوں پر عمل کرنا. اور فرمایا کہ عضو علیہا بن نواجز، ان سنتوں پر تم اپنے دانت گاڑ لینا، یعنی بہت مضبوطی کے ساتھ سنت پر قائم رہنا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ تم حق پر قائم رہو گے. تو آپ نے اپنے ساتھ خلفائے راشدین کو بھی سند عطا کر دی، اتھارٹی دے دی کہ ان کا جو بھی طریقہ ہے اور انہوں نے جو بھی امت میں جاری کیا وہ طریقہ بھی مستند معتبر قابل تقلید قابل اتباع ہے. آج امت میں بہت سے اختلافات ہیں، کتنے فرقے بن گئے، تنظیمیں بن گئیں، ادارے بن گئے، الگ الگ جھنڈے لوگوں نے اٹھا لیے اور آواز اٹھتی ہے کہ بھائی امت میں اتحاد ہونا چاہیے. افتراق سے بڑا نقصان ہے، تو اتحاد ہو تو کیسے ہو؟ یہ بڑا سوال ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سوال کا حل فرما دیا کہ سب لوگ اپنی بات چھوڑ دیں، میرے خلفاء کی طرف چلے جائیں اور میری سنتوں کو جو مستند طریقوں سے ثابت ہیں ان پر عمل کر لیں. سب اختلافات کی جڑ کٹ جائے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹیں اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنمی ہے سوائے ایک کے. پوچھا گیا کہ وہ ایک کون ہے، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہیں وہ تو ناجیہ فرقہ ہے، نجات پانے والا ہے، اور جو صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے لاکھ وہ کچھ بھی کہے وہ فرقہ ناجیہ میں داخل نہیں. تو یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے. آج ہر آدمی اس پیمانے کو اپنے لیے نشان بنا لے، جو بھی کوئی بات سامنے آئے یہ دیکھ لے کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں، یہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے یا نہیں. ثابت ہے تو آنکھ بند کر کے عمل کرے، اور ثابت نہیں ہے تو اس کو ٹھوکر مار، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو. اور یہ جو خلفائے راشدین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، یہ امت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. پیغمبر علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اور مقام انہیں چاروں صحابہ کو حاصل ہے، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. نمبر ایک، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو مردوں میں، بالغ مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے دولت اسلام سے مشرف ہوئے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی کے سامنے اسلام پیش کیا وہ کچھ نہ کچھ جھجکا ضرور، سوائے ابو بکر کے، کہ جیسے ہی میں نے کہا اسلام فوراً ہاتھ بڑھا دیا، ذرہ برابر بھی جھجک نہیں. فرمایا کہ اس دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے میرے اوپر سب سے زیادہ کسی کا اگر احسان ہے تو وہ ابو بکر کی ذات. اور فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، امت کے اندر امت کے ساتھ مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم دلی اللہ نے ابو بکر کو عطا فرمائی. ایک موقع پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ریان نام کا روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، وی آئی پی گیٹ ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر دروازے کے لیے الگ الگ جانے والے لوگ ہوں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیا ایسا بھی ہوگا، کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے ہر دروازے سے جانے کی چھوٹ ہو؟ کدھر سے بھی چلے جاؤ. حضور نے فرمایا کہ ہاں ایسا بھی ہوگا، اور ابو بکر تم انہی میں سے ہو کہ 8 دروازوں میں سے جدھر سے چاہو جنت میں چلے جاؤ. گویا ان کے پاس جنت میں جانے کا وی وی آئی پی پاس ہے، عام پاس نہیں ہے، وی وی آئی پی پاس. یہ مقام اور مرتبہ ہے. اور ابھی آپ نے سنا ان کی قربانیاں، سفر ہجرت میں ان کو ساتھ رہنے کی جو سعادت ملی، تو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر اگر ایک دن اپنی زندگی کا مجھے دے دیں اور ایک رات مجھے دے دیں اور میری پوری زندگی کی عبادتیں لے لیں تو میں سمجھوں گا کہ سودا سستا ہے. رات وہ جو آپ نے حضور کے ساتھ ہجرت کے سفر میں غار ثور میں گزاری، اور دن وہ جب حضور کی وفات کے بعد فیصلہ کیا کہ مرتدین سے قتال اور جہاد کیا جائے گا اور اس میں ذرہ برابر بھی نرمی نہیں برتی جائے گی، اسی فیصلے نے کایا پلٹ دی، اسی فیصلے نے اسلام کو استحکام عطا کر دیا ہے. پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مختلف قبیلوں میں بغاوت کے آثار ظاہر ہونے لگے. کوئی تو بالکل ہی پھر گیا، کسی نے کہا کہ ہم زکات ادا نہیں کریں گے، اسلامی حکومت کو ہم خود ہی خرچ کر لیں گے، آپس میں غریبوں کو بانٹ دیں گے. مشورہ ہو رہا ہے کیا کیا جائے، تو لوگوں کی رائے یہ آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے زکات سے منع کیا ہے ابھی ان سے کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ان کو ساتھ ملا کے جو دیگر بالکل مرتد ہو گئے ان سے لڑا جائے. سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی، اگر ان لوگوں نے ایک رسی بھی جو یہ حضور کو دیا کرتے تھے آج دینے سے منع کر دیا تو میں ان سے بھی جہاد کروں گا. اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا کہ اینقص الدین وانا حی، میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ قافلے اور جماعتیں اور فوجیں بھیجی جانے لگیں، اور چند ہی دنوں کے اندر سارا اوال جو بغاوت اور ارتداد کا تھا اس پر پانی پڑ گیا، اور اللہ نے دین کو دوبارہ استحکام عطا کیا. یہ وہ خدمات ہیں جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلافت, علماء لکھتے ہیں کہ یہ حضور کی خلافت کی گویا کے تکمیل ہے. اللہ نے ایسی قوت عطا کی تھی دین کے بارے میں کہ کسی سے مرغوب ہونے والے نہیں. حضور نے جو فرما دیا اس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں. حضور نے پردہ فرمایا تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی کچھ جائیدادوں سے ضروریات کا انتظام کر رکھا تھا, ازواج مطہرات کے لیے, بنات طیبات کے لیے. خیبر میں جو آپ کو زمین حاصل ہوئی, فدق کے نام سے باغ حاصل ہوا جسے باغ فدق کہا جاتا ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اسلامی نظام وراثت کے اعتبار سے ایک لڑکی اگر ہو تو اسے آدھا مال ملتا ہے, صرف ایک لڑکی ہو. اور بیوی ایک ہو یا زائد ہو ان کو آٹھواں حصہ ملے گا اور بقیہ قریبی رشتہ داروں کو. تو اس ترتیب کے اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام کے جو وارثین بن سکتے تھے ان میں نو ازواج مطہرات, انہیں آٹھواں حصہ ملتا. ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آدھا حصہ ملتا, اور بقیہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ملتا جو آپ کے چچا. یہ کسی کو پتا تھا نہیں کہ حضور کی وراثت کا حکم کیا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی اور درخواست کی کہ ہمارا حصہ ہمیں دیا جائے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پیغمبر علیہ السلام کے تمام اہل بیت اور آپ کے اعزاء اور اقربا اور آپ کی ازواج مطہرات وہ میرے لیے میرے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہیں, میں ان پر ہر چیز قربان کر سکتا ہوں. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ, ہم انبیاء کی جماعت ہیں, ہماری وراثت نہیں چلتی, ہم جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے, اس لیے میں تمہیں وراثت نہیں دے سکتا. آپ ذرا غور فرمائیے, ایک طرف دلی جذبات ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں, مال قربان کرنے والے ہیں, عزت و آبرو کو نچھاور کرنے والے ہیں. جذبات یہ کہہ رہے ہیں کہ دیا جائے, لیکن ارشاد عالی یہ کہہ رہا ہے کہ نہ دیا جائے. جذبات پر آپ نے ارشاد عالی کو فوقیت دی ہے اور فرمایا تمہارا خرچہ جیسے پہلے چلتا تھا اب بھی چلتا رہے گا, مگر حصہ وراثت نہیں دیا جا سکتا. لوگ اس کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں, دوسرے انداز میں پیش کرتے ہیں, ورنہ حقیقت میں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال دیانت کی بات ہے اور پیغمبر علیہ السلام سے سچے تعلق کی بات. تو حضور نے سند جو عطا کی ان چاروں کو ویسے ہی نہیں عطا کر دی. یہ سند بہت پکی سند ہے, آپ کو 100% اعتماد ہے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر, اور آپ کی پوری زندگی اس کی گواہ اور شاہد ہے. ان کی عظمت, ان کی محبت, ان کی تعظیم ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں ہونی چاہیے. اسی طرح خلیفہ دوئن امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, بہت اونچا مقام ہے امت میں ان کا. حضور نے ان کے اسلام کے لیے خود دعا مانگی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ سب حضور کے مرید تھے اور عمر حضور کے مراد تھے, کہ مانگ کر اللہ سے لیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملے. اور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر نبی بنائے جاتے. لو کان بعدی نبیاً لکان عمر. فرمایا عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان کنی کاٹ جاتا ہے. کتنی آیتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے اور رائے کے موافق نازل ہوئیں. ان کا دور اسلام کا روشن ترین دور ہے. 10 سال ایسی شان کے ساتھ حکومت کی ہے, عدل اور انصاف کے ساتھ, کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز. ان کا کیا جاہ و جلال تھا, کیا دبدبا تھا کہ بہت دور علاقے میں ایک حاکم نے ایک غریب آدمی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے. وہ بیچارہ کمزور, اس نے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے مگر وہ قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں. لوگوں نے مشورہ دیا کہ جاؤ مدینہ منورہ جاؤ, حضرت عمر سے شکایت کرو. تو وہ بیچارہ سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچا. پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہاں مسجد میں ہوں گے؟ اب جو دیکھا کہ ایک عام سے آدمی ایک بہت ہی معمولی سے ٹاٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہیں امیر المومنین. کیسے آئے؟ کہ فلاں حاکم نے آپ کے میری زمین پر قبضہ کر لیا, چھوڑ نہیں رہا. اچھا لاؤ. کاتب کو بلایا, لکھو. اس میں مضمون لکھوایا کہ یہ آدمی ہمارے پاس آیا, اس نے یہ دعویٰ کیا, یہ شکایت کی. اگر اس کی شکایت صحیح ہے تو یہ پرچہ ملتے ہی فوراً اس کی زمین اس کے حوالے کر دو, اور اگر نہیں کرتے تو فوراً میرے پاس واپس آؤ. 2-4 لائن لکھ کر وہ پرچہ باندھنے کے لیے لفافہ تو دور رہا, کوئی تاغا بھی نہیں مل رہا تھا. تو اپنی ٹاٹ سے تاغا نکال کے اور اسے باندھ کے دے دیا کہ لے. وہ آدمی کہنے لگا, سوچنے لگا کہ میاں اس سے کیا ہونے والا ہے, تو بالکل ایسے ہی آدمی ہے, عام سے آدمی, اور ان کے پاس اتنا بھی نہیں کہ کوئی لفافہ بھی دے دے. وہ بھی تاغے میں لپیٹ کے دے دیا, اس سے کیا ہوگا. مگر وہ لے کے آ گیا گھر. لوگوں نے پوچھا کہ گئے تھے مدینے؟ کہ ہاں گیا تھا. کیا ہوا؟ کہ جی کیا ہوتا, وہ تو ایسے ہی گویا ترخا دیا. ارے نہیں بھائی, تم پیش تو کرو اسے جب لے کے آئے ہو. بہت کہنے سننے سے اس کے اندر ہمت ہوئی. اب جو اس حاکم کے سامنے اس نے پرچہ پیش کیا تو اس کا بیان ہے کہ جیسے ہی اس نے پرچہ پڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے, پرچہ نیچے چھٹ گیا, پسینے پسینے ہو گیا. کہنے لگا تو نے غضب کر دیا, تو مدینے پہنچ گیا, لے زمین پکڑ لو اور پیسے بھی لے. یہ دبدبہ تھا, یہ حکومت تھی, کیونکہ ہر بات پر نظر تھی, ہر مظلوم کے ساتھ انصاف کا معاملہ تھا. چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کی نظر میں سب ظالم برابر اور سب مظلوم برابر. ایسی زبردست جاہ و جلال والی حکومت کی ہے کہ جس کی نظیر ملنی مشکل. ویسے ہی تھوڑی بات تھوڑی پاروں کے آزم ہو گئے, ویسے ہی تھوڑی پیغمبر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ان پر جو ہے اعتماد ہے, ان کے طریقے پہ چلو. آپ بدعت کے سخت مخالف تھے, رو رعایت کچھ نہیں. لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ جہاں پر حدیبیہ میں جس پیڑ کے نیچے بیعت ہوئی تھی وہاں لوگ جانے لگے, مقطرے باندھنے لگے, کچھ کچھ کرنے لگے. حضرت نے حکم دیا یہ پیڑ کٹوا دو, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, جڑ مٹا دی. ورنہ آج تو وہ پتہ نہیں کتنی بڑی زیارت گاہ بن گئی ہوتی. طواف کے لیے پہنچے مطاف میں, سامنے حجر اسود ہے, اور اس بات کا بہت امکان ہے, اور آج تو جو غیر مسلمین ہیں ان کے ذہن میں ابھی بھی غلط فہمی ہے. یہی سے ایک کتاب چھپی تھی انگریزی کی, بچوں کو پڑھائے جانے والی, اس میں لکھا تھا کہ مسلمان مکے میں جا کر ایک پتھر کی پوجا کرتے ہیں, وہ پتھر حجر اسود کا نقشہ بنا رکھا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے, سب مجمع موجود ہے, فرمایا حجر اسود سے خطاب کر کے, مجھے پتا ہے کہ تو خالی پتھر ہے, تیرے اندر نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی, اور اگر میرے آقا کو میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز تیرا بوسہ نہ لیتا. اب جڑ کاٹ دی, قیامت تک کے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن دے دی کہ ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ حضور کی اتباع میں کر رہے ہیں. معبودیت تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے, نہ کوئی نافع ہے نہ کوئی ضار, نہ کسی کے کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے نہ کسی کے نہ کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے, جو ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا. یہ ان کی زندگی ہے. اسی طرح تیسرے خلیفہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اور کیا بہترین بات فرمائی, پیاری بات فرمائی, کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا, اور میرے رفیق جنت میں ہیں عثمان ابن عفان. لکل نبی رفیق فی الجنہ اور رفیقی فی الجنت عثمان ابن عفان. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیادار شرم والا شخص جو ہے وہ عثمان غنی, احیا ہوں عثمان. بیعت رضوان کے موقع پر خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے قاصد بنا کے مکے والوں کے پاس بھیجا تھا وہ شہید کر دیے گئے. یہاں بیعت شروع ہوئی تو سب لوگ تو اپنے ہاتھ سے بیعت کر رہے تھے, پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ایک دست مبارک کو دوسرے دست مبارک سے ملایا اور فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, پے در پہ دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں دیں. آدمی ہر ایک کو داماد نہیں بناتا ہے, اور اگر ایک مرتبہ بنا لے تو دوسری مرتبہ تو ہرگز نہیں بنائے گا اگر ذرا سا بھی دل میں خرخشہ پیدا ہو جائے. حضور نے پے در پہ دو صاحبزادیاں دیں, اسی لیے ان کا نام ہے ذو النورین, دو نوروں کو جمع کرنے والے. اور جب دوسری صاحبزادی کی بھی وفات ہو گئی, حضور نے فرمایا میری اگر اور کوئی بیٹی خالی ہوتی تو اس کا نکاح بھی عثمان ہی سے کرتا. یہ مقام ہے. اور ان کا دور بھی اسلام کا روشن دور ہے. 16 سال حکومت ہے, 12 سال حکومت ہے تقریباً, اور 44 لاکھ مربع میل میں اسلام کی حدود پھیل گئی ہیں. 44 لاکھ مربع میل, یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے, ان تینوں کا اسلام میں مقام ہے. اور جو ان کے بارے میں ہرگاہ سرائی کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے چاند اور سورج پر تھوکنے والا, کہ چاند سورج کا کچھ بگڑ نہیں سکتا, اسی کا خود اپنے کا بگڑے گا جو بگڑ رہا ہے. اور چوتھے خلیفہ ہیں اسلام میں سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی. حضور کے پروردہ ہیں, اگرچہ چچا زاد بھائی ہیں لیکن بچپن سے پرورش حضور کی خدمت میں رہ کر کے ہوئی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں علی کا حمایتی ہوں, علی میرے حمایتی ہیں, اور جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے, جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اور آپ نے دعا دی اے اللہ جو علی سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت فرمائیے, اور جو علی سے بغض رکھے آپ بھی اس سے بغض فرمائیے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں, حضور نے مجھ سے فرمایا علی تم سے ہر مومن محبت رکھے گا اور تم سے ہر منافق بغض رکھے گا. ایک موقع پر فرمایا خیبر کے غزوے کے موقع پر ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, حضور نے اعلان کیا کہ کل جھنڈا اسے ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور محب ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی عہدے کی کبھی خواہش نہیں ہوئی, لیکن اس دن مجھے بھی خواہش ہو رہی تھی مجھے جھنڈا مل جائے. کیوں؟ کہ مجھے سند مل جائے گی اللہ کے محبوب اور محب ہونے. صبح کو صحابہ حاضر ہوئے, گردن اٹھا اٹھا کے اپنے کو دکھا رہے ہیں ہمیں جھنڈا ملے تاکہ یہ سند مل جائے. عہدہ مطلوب نہیں ہے, یہ سند مطلوب ہے. یہ کسے ملے؟ آپ نے پوچھا علی کہاں ہے؟ جواب ملا کہ وہ تو بیمار ہیں, ان کی تو آنکھیں دکھنے آ رہی ہیں. ارے بلواؤ. لائے گئے اپنا لعاب مبارک, آپ نے ان کی آنکھ میں لگایا, فوراً آنکھ ٹھیک ہو گئی. ابھی جھنڈا دیا کہ چلو سند مل گئی, یہ اللہ رسول کے محبوب بھی ہیں اور محب بھی ہیں. خلیفہ راشد ہیں, برحق خلیفہ ہیں, ان کے بارے میں بھی ذرہ برابر کسی کے دل میں ادنا سا بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چاروں خلفاء پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑو تو راہ حق پر رہو گے. جو انہوں نے کیا وہ مستند ہے, معتبر ہے, صحیح بات. تو آج ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق بھی گزرے اور صحابہ کے طریقوں کے مطابق بھی گزرے. آج معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ, آج ہم نے اپنا آئیڈیل نعوذ باللہ فساق اور فجار کو بنا رکھا ہے. اللہ معاف فرمائے. آج کوئی عالم کہتا ہے کہ داڑھی رکھو, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن فلموں کا ایک ایکٹر ایک خاص قسم کی داڑھی رکھنے لگا ہے تو ہمارے نوجوان وہی داڑھی کی کٹنگ رکھنے لگے بغیر کہے. حضور کا طریقہ نہیں پسند آ رہا, یہ بےہودہ طریقہ پسند آ رہا ہے جس سے اور آدمی مایوب لگنے لگتا ہے. زبان سے اسلام کا دعویٰ ہے, عمل اسلام کے بالکل خلاف. کہیں سے نظر نہیں آتا کہ یہ مسلمان آ رہا ہے. سر پہ ٹوپی نہیں, چہرے پہ داڑھی نہیں, لباس انگریزی. عورتوں کا بھی حال یہی ہو گیا, مردوں کا بھی یہی ہو گیا, اور اسے فیشن سمجھ لیا, اسے کامیابی سمجھ لیا. یاد رکھیے, اسلام کو اگر عزت ملے گی تو صحابہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تب عزت ملے گی. نئے طریقوں سے اسلام کو عزت ملنے والی نہیں. حضور سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو, وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. آج اسی چراغ کی ضرورت. نمازوں کی پابندی ہو, مسجدوں سے تعلق ہو, علماء سے ربط و ضبط ہو, دین پر عمل کا عزم اور ارادہ ہو, یہی وہ طریقے ہیں جن سے ہمیں عزت, کامیابی, امن اور سربلندی نصیب ہو سکتی ہے. کیوں بھائی, ارادہ کریں گے انشاءاللہ دین پر چلنا ہے. ابھی حضرت قاضی صاحب فرما رہے تھے تعلیم حاصل کرنی ہے, اور تعلیم میں سب سے پہلے دینی تعلیم ہے, کیونکہ اصل تعلیم وہی ہے. ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی, کوئی بڑا کوئی چھوٹا, ضروری دین سے محروم نہیں رہنا چاہیے. آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, کوئی منع نہیں کرتا ہے. ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, فلاں بنے, لیکن سب سے پہلی چیز آپ مسلمان بنیں, پھر سب کچھ بنے. اگر آپ کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے, اسلامی تربیت نہیں ہے, تو آپ کتنی ڈگریاں لے لیں, مرنے کے بعد آپ کو کچھ کام آنے والا نہیں. آنکھ بند ہو جائے گی, ساری محنت ضائع ہو جائے گی. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کرتا ہوں, فضولیات چھوڑ دو. خاص طور پر بے حیائی, فواہش, بدکاریاں, ان سے اپنے کو بچاؤ. یہ زہر ہے, زہر, غلاظت ہے, گندگی ہے. جس قوم میں یہ جاری ہو جائے گی, حضور نے فرمایا, اس قوم میں فقر و فاقہ عام ہو جائے گا اور طرح طرح کے امراض عام ہو جائے گا. ان غلاظتوں کو پھیلانے میں آج کے دور میں سب سے بڑا کردار اس ملٹی میڈیا موبائل کا ہے, جس میں آج ہر آدمی مست. اور پہلے جن برائیوں تک پہنچنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، آج انگلیوں کے اشارے سے آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور پھر اس دلدل میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے جلسے میں ہم اللہ سے توبہ کریں کہ ان برائیوں سے بچیں، اپنے موبائلوں کو گندگیوں سے خالی کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں، سچے پکے مسلمان بن کے رہیں گے، سنت صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی غلطیوں سے حفاظت فرمائے، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ www.attableek.com The Reviver of